Laboratorium Innych Częstotliwości. Program Trzeci Polskiego Radia i mamy poniedziałek, a to oznacza, że wszystkie piękne istoty i niestrudzeni poszukiwacze dobrej muzyki meldują się przed odbiornikami. Dokładnie. Dobry wieczór, mili słuchacze. A nie spodziewałeś się takiego entre? Nie, absolutnie. Przez najbliższą godzinę towarzyszyć wam będą niezmiennie Bruno i Jakub Dybek. Jesteście w Laboratorium Innych Częstotliwości. Zaczynamy. Everybody's gonna pray on the very last day. When they hear that bell ringing the world away, everybody's gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, you can sing about the great King David, and you can preach about the wisdom of Saul, but the judgment falls on all mankind when the trumpet sounds the call. Judgment day. Well, one day soon. bronię tylko tych słów. Ludzkość została ulepiona z gliny. Każdy z nas w ten sam sposób. Przygotujcie się, bracia, na ten dzień. Panie Jot, sąd ostateczny przy takich dźwiękach nie wydaje się tak bardzo straszny. No przynajmniej nie tak straszny jak ja, kiedy przeczytałem to właśnie w ten sposób, a śpiewali nam The Hollies. Zawsze pełni energii i emocji. A teraz energia zupełnie innego wymiaru będzie towarzyszyła nam za chwilę, bo tuż, tuż Amon Tobin, który słynie ze specyficznego rodzaju napięcia pomiędzy mrokiem a światłością. Thank you. Przeglądałem ostatnio bibliotekę i trafiłem na pewien wiersz. I wieczory przerażają bluźnierstwami. Wymyślili swe tablice szmaragdowe. Bardzo, bardzo znany cytat, bardzo znany fragment. Oczywiście to jest Konstanty Ildefons Gałczyński. Ale w tej interpretacji, którą usłyszymy za chwilę, albo nie, ja już więcej nic nie powiem. Świetliki, ulica szarlatanów. Szarlatanów nikt nie kocha, zawsze sami. Dla nich gwiazdy świecą burzy. Dole. W tajnych szynkach piją dziwne alkohole i wieczory przerażają bluźnierstwami. Wymyślili swe tablice szmaragdowe, krwią dziewic wypisali charaktery, strachy w liczbach 18, 3 i 4. Przeklinamy Jezu Chrysta i Jehowę. Szarlatani piszą księgi o papieżach, zawsze w nocy mówią źle o Watykanie, zawsze w nocy słychać szklane, szklane łkanie, płaczą gwiazdy poplątane w szkła na wieżach. Pomogą alkohole, w nocy krzyczą łzy fałszywe, szmaragdowe, szarlatanów. Bardzo cicho i boleśnie jest nad ranem. Dzwonią dzwony, świt pochyla się. Odpuść grzechy szarlatanom, Panie Boże, wszak Ty jesteś takim samym szarlatanem. Thank you. Lovecraft, Idris Rahman, czyli Soothsayers, udali się w 2019 roku do São Paulo. Spędzili tam troszkę czasu z Wiktorem Rajsem i niesamowitymi lokalnymi muzykami. Panie J., muszę panu zdradzić, że mój gramofon ma już troszkę dość tej płyty, ale ja się nią wcale nie męczę. To możemy w takim razie słuchać na moim i w ten sposób osiągniemy pełnię sukcesu. Cały album jest spójny, korzenny i hipnotyczny. No jeszcze jak, a pamiętam, że przywieźliśmy go z naszej wyprawy, o której zresztą wspominaliśmy tutaj kilka audycji wcześniej, bo z Trójmiasta. No to na drugą nóżkę. Moderat Finder. innych częstotliwości. Tego świra, Danny Elfman w utworze Happy. Możecie nie kojarzyć jego twarzy, no ale na pewno słyszeliście jego kompozycję, bo napisał muzykę do niemal wszystkich filmów Tima Burtona. Pamięta pan napisy do Batmana z 1989 roku? Napisów do Batmana nie pamiętam. Epickie rozpoczęcie. Jako dzieciak przewijałem taśmę na VHS-ie, żeby frunąć przez filmową rozbiegówkę. Miałem też strój Batmana, który uszyli mi rodzice. jedno ucho odstawało mocno w bok, prostopadle do drugiego, ale mi to wtedy wcale nie przeszkadzało. Batmano, taki stwór. Kurtyna. What? taste. It's always gonna be a delicacy. So lick your chops and eat the meat. Za nami triki, a przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Eat the Meek wprost od kalifornijskiego składu NoFX. A ja tylko przypomnę, że możecie do nas pisać na adres bruno@polskieradio.pl, ale także jakub.dybek@polskieradio.pl. Zachęcamy was niezmiennie do kontaktu. Napiszcie, gdzie oraz w jakich okolicznościach spotkaliście na drodze swoją pierwszą miłość. I napiszcie, czego wtedy się słuchało. Najciekawsze wiadomości przeczytamy na antenie. No to wracamy teraz na nasze podwórko, aby dowiedzieć się, jak to właśnie jest kochać. Miłością pierwszą, miłością młodzieńczą i taką, która trwa od bardzo wielu lat. Ucieczką musiałem się salwować.

Medium innych częstotliwości. David Hansen. I to był jego debiut w laboratorium. I brzydkie słowo w tytule. Nie. Beck David Hansen. Jeszcze nie obecny aż do dziś w naszym laboratorium. Co jeszcze przygotowaliśmy na dziś? Za chwilę utwór She's a Star. Główny singiel z albumu Jamesa pod tytułem Whiplash z 1997 roku. A tuż po nim lekko rozbujana wersja utworu Out of Time Man w wykonaniu kapeli Le Maximum Coyote autorstwa Mano Negra. Feeling empty, whenever she's feeling.